Kung sa isang igla makalimutan ng Diyos na ako ay isang manikang basahan at kanyang pagkalooban ng kapirasong buhay, hindi ko sasabihin lahat ng iniisip. Sa halip ay isipin lahat ng sasabihin, itatangi ko ang bawa bagay-bagay, hindi dahil lamang sa kahalagahan ito, kundi sa kung ano ang kahulugang totoo. Ako'y matutulog ng kaunti at mas mananaginip, maunawaan na sa bawat minutong pagpikir, nawawalan tayo ng 60 segundo ng liwanag. Liwanag. Maglalakad ako kung ang iba ay ayaw humakbang, mananatiling gising kung ang iba ay maidlim. Makikinig ako kung may magsasalita. Kung ako ay may puso, isusulat ko ang puot sa yelo at maghihintay sa pagsikat ng araw. Ang aking luha ang didilig sa rosas, sa kanyang tinig dadamhin ko ang kirot, at ang pulang halik ng kanyang talulo ipapapati sa lahat ng minamahal na minamahal ko silang lahat. Mabubuhay ako ng nagmamahal sa pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Marami akong natutunan mula sa mga nilalang, ngunit ang katotohanan wala itong pakinabang. Kahit pa ingatan ko sa loob ng maletang ito, malungkot ko pa rin lilisanin ang mundo.